الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. رمضان المبارک کی جو انفرادی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ایک کسوٹی کے طور پر ہے. اس مہینے ایک نکھار پیدا ہوتا ہے ان لوگوں میں جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور ان لوگوں میں جو شیطان کے دوست ہیں. عام طور پہ گمان یہ ہے کہ ہر برائی کا جو منبع اور مصدر ہے وہ شیطان ہے اور شیطان کے وساوس سے گناہ جنم لیتے ہیں اور لوگ ان وساوس کو قبول کر کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ بات درست ہے, شیطان وسوسے کرتا ہے, ورغلاتا ہے اور لوگوں کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے, بلکہ شیطان کی رسائی انسان کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا دمی, کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے. تو جہاں تک انسان کے خون کی رسائی ہے وہاں تک شیطان کی بھی رسائی ہے اور وہ اندر بھی داخل ہو کر اپنا کام انجام دیتا ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. یہ بات شرعی نصوص سے ثابت ہے. لیکن رمضان کا مہینہ, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سلسلت فیہ الشیاطین, اس ماہ صیام میں شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور مقید کر دیا جاتا ہے. اب شیطان باہر موجود نہیں ہے, نہ ہی شیطان کی انسان کے اندر کوئی رسائی ہے اور نہ کوئی داخلہ ہے, کیونکہ شیاطین کو مقید کر دیا گیا ہے اور پابند سلاسل کر دیا گیا ہے. اور یہ بیڑیاں اس پورے ماہ صیام میں قائم رہیں گی اور شیطان بندہ رہے گا. اب فسق و فجور کا کوئی امکان باقی رہا؟ اب یہ معصیتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ معصیتوں کا مصدر جو ہے وہ بند ہے, وہ مقید ہے. پھر یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماہ صیام جو ہے یہ ایک فرق کر رہا ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے مابین, کیونکہ شیطان مقید ہے, اس کے باوجود گناہوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر شیطان کی صحبت کے اثرات اور دوستی کے اثرات موجود ہیں. اور جو لوگ اس حقیقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو استقامت پر قائم کرتے ہیں اور کثرت سے عبادات انجام دیتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہیں. تو یوں یہ رمضان کا مہینہ ایک فارق کے طور پر ہے جو اولیاء الرحمن کو ایک طرف اور اولیاء الشیطان کو دوسری طرف کر رہا ہے. پھر وہ انسان جو اس مہینے میں بھی دوسروں کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں وہ در حقیقت شیطان ہے. شیطان جو بند ہو گیا اور اپنا کام کرنے سے قاصر ہے, وہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں جو دوسروں کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں, گناہوں کی ترویج کرتے ہیں, گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں اور گناہوں پر لوگوں کو اکساتے ہیں. تو ایک شیطان تو مقید ہے, لیکن یہ انسانی شیطان آزاد ہے لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اس میں ایک مثال آپ کا میڈیا, جو کہ ہر اہم موقع پر افطار کے وقت, سحر کے وقت اور یہ راتوں کی گھڑیاں جو بڑی مقدس ہیں, محترم ہیں, تراوی کے اوقات میں لوگوں کو سامنے بٹھا کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کو ورغلاتا ہے, انہیں عبادات سے روکتا ہے, نمازوں سے, تلاوت سے, تراوی سے روکتا ہے. گویا وہ شیطان جو بند ہے, اس شیطان کا کام یہ میڈیا انجام دے رہے ہیں یا وہ لوگ انجام دے رہے ہیں جو اس مہینے میں دوسروں کو ورغلاتے ہیں. یہ مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار, ایک نیکی پھر دوسری پھر تیسری. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر روزے میں گزارتے, رات کو بھی نہیں کھاتے تھے, اکثر آپ وصال کرتے تھے یعنی سحری سے سحری تک بیچ میں افطار نہیں کرتے تھے, کبھی کبھی کر لیا. یہ آپ کا دن تھا اور آپ کی رات تھی. پھر رات کو یہ قیام اللیل, ہمیں یہ قیام کرتے کرتے آدھی رات ہو چکی. نبی علیہ السلام کتنا لمبا قیام کرتے ہوں, ہم نے سورہ بقرہ تقریباً ڈھائی راتوں میں پوری کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اوقات ایک رکعت میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ اعراف پونے نو پارے پڑھے آپ ایک رکعت. یہ آپ کا عمل. پھر رمضان میں قیام ختم ہوا, جبریل امین آ گئے, اب قرآن کا دور شروع ہو گیا, ایک نیکی پھر دوسری پھر تیسری, قرآن کا دور شروع ہو گیا. جو وحی اتر چکی ہوتی اس وحی کا دور ہوتا اور جبریل امین جاتے تو اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کا معمول کیا ہوتا, کان اجود بالخیر من ریح المرسل واجود ما یکون حین یلقاہ جبریل, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنا مال آندھی کی رفتار سے بڑھ کر تیزی سے خرچ کرتے, اور خاص طور پہ جب جبریل امین آپ کو مل کے جاتے, قرآن کا دور کر کے جاتے, تو آپ خوب اپنا مال خرچ کرتے. تو یہ ماہ صیام نیکیوں کا, ایک نیکی سے اترے دوسری پر سوار, دوسری سے تیسری پر سوار ہو, یہ اولیاء الرحمن کی صفات. لیکن جو لوگ اس مہینے میں بھی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں, حالانکہ شیطان تو مقید ہے, آپ کا عذر ختم ہو چکا, یہ شیطان بغلاتا ہے, شیطان دشمن ہے, شیطان یہ ہے, شیطان وہ ہے, وہ تو قید ہے. اب یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ معصیتیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ شیطان کی صحبتوں کے اثرات. اور وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی لوگوں کو گناہوں پر اکساتے ہیں, ورغلاتے ہیں, وہ پورا پورا شیطان والا کام کر رہے ہیں, شیطان والی دعوت ہے. وہ تو مقید ہے مگر انسانی شیطان آزاد. اور قرآن حکیم میں وسوسہ دینے والے شیطانوں کی دو قسمیں, سورہ ناس جو آخری سورت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس, میں پناہ پکڑتا ہوں اس ذات کی جو لوگوں کی رب ہے, لوگوں کا بادشاہ ہے اور لوگوں کا معبود ہے, اس کی پناہ پکڑتا ہوں. کس چیز سے؟ اس لعین کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے, وساوس ڈالتے. وہ کون کون ہے؟ من الجنت والناس, ان میں کچھ شیاطین تو جنوں سے ہیں اور کچھ انسانوں سے, جو گمراہوں کے داعی ہیں, دعوت دینے والے وہ انسانی شیطان، بلکہ ایک مقولہ ہے کہ شیاطین الانس شر من شیاطین الجن، کہ انسانی شیطان جو ہیں یہ جنوں کا شیطان سے زیادہ بدتر، زیادہ بدتر. جس کی دلیل یہ ہے کہ بعض جنی شیطان انسانوں کے تابع ہو جاتے ہیں، یہ ساحر، یہ جادوگر، وہ سمجھتے ہیں کہ ورغلانے کی، گمراہ کرنے کی جو صورتیں ان کے دماغوں میں ہیں وہاں تک ہم بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمارے گرو ہیں، ہم ان کے چیلے ہیں. نہیں، شیطان چیلا بن جاتا ہے ان انسانی شیطانوں کا، ان کا کہاں مانتا ہے. اور پھر یہ جنی اور انسانی شیطان دونوں کے ملی بھگت سے اللہ کی مخلوق میں گمراہی کے پروگرام بنتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑتے ہیں. پھر ایک اور حدیث قابل غور، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ان کی زبان پر دو جملے ہوتے ہیں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جو فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا کہ تم نے یہ ڈیوٹی انجام دی. رمضان کا مہینہ شروع ہوا، زمین میں پھیل جاؤ، صبح شام رات دن، یہ دو جملے کہنے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب شاباش آگے بڑھ. یہ ان کی ترغیب ہے، ان کے لیے دعا ہے، جس کے دل میں خیر ہے اور خیر کی طلب کی حرص ہے، آگے بڑھ. و یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے طالب اب تو باز آ جا، اب تو توبہ کر لے، اب تو لوٹا واپس آ جا اپنے رب کی طرف. ففروا الی اللہ، اب تو آ جا. یہ پورا مہینہ فرشتوں کی پکاریں، یہ پکار بھی ہے، دعا بھی ہے، ان کی حرص بھی ہے، تحریض بھی ہے، ترغیب بھی ہے. تو اتنی دعائیں صبح شام مل رہی ہیں روزے داروں کو. تو جو نیکی کی طرف گامزن ہے وہ اس دعا کا مصداق ہے، اے نیکی کے طالب شاباش، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ. وہ آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، آگے بڑھتا ہی جاتا ہے. اس نے آج چار پارے پڑھے، کل پانچ پڑھے گا، صدقہ دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، صبر کا مظاہرہ کرے گا، آگے بڑھتا ہی جائے گا. اور جو لوگ اتنی دعاؤں کے باوجود، اتنی تمناؤں کے باوجود، فرشتوں کی تمنائیں، باز نہیں آتے، لوٹتے نہیں، وہی روش ہے، وہی روٹین ہے، وہی گناہوں کا ارتکاب ہے، تو مانا یہ ہے کہ یہ مہینہ آیا اور آنے کے باوجود کچھ لوگ اپنی شیطانیت پر قائم رہے. یہ ایک ماہ مبارک کا تمیز ہے، ماہ مبارک کا تمیز ہے، یہ مہینہ نکھار پیدا کرتا ہے. ایک طرف اولیاء الرحمن اور ایک طرف اولیاء الشیطان. اب اس کو پرکھنے کے لیے کسی عالم یا کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پرکھنے کے لیے اپنا جائزہ لو. یہ ماہ صیام موجود ہے اور میں بھی موجود ہوں، کیا میری روٹین ہے، کیا میرا عمل ہے، راتیں کیسے گزرتی ہیں، دن کیسے گزرتے ہیں. کسی سے سوال کی ضرورت نہیں، اپنا جائزہ لو، اپنے آپ کو پرکھو. جو امیر عمر فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن، قبل اس کے کہ اس دن حساب لیے جاؤ آج اپنا حساب لے لو، اور قبل اس کے کہ اس دن تولے جاؤ آج اپنے آپ کو تول لو، آؤ تولو. یہ ماہ صیام ایک ترازو، ایک میزان ہے، دو پلڑے ہیں اس کے، اپنے آپ کو تولو اور دیکھو کہ میں کون سے پلڑے میں فٹ ہو رہا ہوں، میرا نام کہاں آ رہا ہے، میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے. تو یہ ماہ صیام کا تمیز ہے، جتنا جڑو گے اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، ان عبادات کے ساتھ، اتنا یہ ماہ صیام جو ہے وہ آپ کے عقیدے میں، منہج میں، عمل میں نکھار پیدا کرے گا، درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے. کس کس نیکی کا ذکر کریں. آج ہم نے تراویح میں کچھ آیات سورہ بقرہ کی سنی، کچھ آیات سورہ آل عمران کی سنی، دونوں صورتیں آج ہم نے اکٹھی کی. نبی اسلام کی حدیث ہے یہ دو صورتیں زہرہ ہیں, یہ دو قرآن کے نور ہیں, قرآن کے نور ہمیں سننے کا موقع ملا. کتنی بڑی سعادت کل جب قیامت قائم ہوگی اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. ہو سکتا ہے نیکیوں کا قحط ہو, اخلاص کی کمی ہو, کوئی کسی قسم کی کوتاہی ہو. فرمایا کہ یہ دو صورتیں تیزی سے پرواز کر کے آئیں. نبی علیہ السلام نے اس پرواز کی مثال دی, دو مثالیں, جس طرح پرندوں کے جھنڈ تیزی سے پرواز کرتے ہیں اس طرح یہ دو صورتیں تیزی سے پرواز کر کے آئیں. اور ایک حدیث میں آپ نے اس تیزی کی مثال بادلوں سے دی, جیسے بادلوں کی رفتار, بادلوں کی رفتار اختیار کر کے تیزی سے یہ دو صورتیں آئیں گی اور جہاں اللہ کی عدالت قائم ہوگی وہاں ہی آ کر کھڑی ہو جائے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ تجا دلا اب صاحب حتیٰ تدخل الجنہ, یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ سے جھگڑنا شروع کر دیں کہ یا اللہ اس بندے کا حساب کیوں لے رہے, اس کو جنت میں پہنچا, یہ ہمیں پڑھتا تھا, ہمیں سنتا تھا, تلاوت کرتا تھا. جھگڑیں گی تجا دلا, جھگڑتی رہیں گی, حتیٰ تدخل الجنہ, اس وقت تک نہیں چھوڑیں گی جب تک اس بندے کو جنت میں پہنچانا تھا, جنت میں داخل نہ کر دیں. تو کتنی ساعتیں قدم قدم پر, قدم قدم پر ساعتیں موجود. تو بڑا ہی باعث خیر و برکت یہ مہینہ ہے, ہمیں ساعات اور لحظات سے پوری طرح استفادے کی کوشش کرنی ہے. اور خاص طور پہ یہ نقطہ محاسبے کا نقطہ ہے, اپنا حساب لو, اپنے آپ کو تولو کتنا ہمارا وزن ہے, اور اس ماہ سیان کی آمد سے ہم کیا بن گئے. بس یہ کوشش کرنی ہے, اگر ہم برے ہیں تو اچھے ہو جائیں, اچھے ہیں تو بہت اچھے ہو جائیں, اور بہت اچھے ہیں تو سب سے اچھے ہو جائیں. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض, لپکو اور دوڑو, مسابقت کرو, ایک دوسرے کے حرص کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف, جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے اور جو متقین کا ٹھکانہ ہے. متقی بن کر دوڑو, لپکو, مسابقت کرو, مسابقت اختیار کرو. ایام معدودات, یہ تھوڑے سے دن ہیں, گنتی کے دن ہیں, گزر جائیں گے, تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. تو ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے اپنا نصب العین متعین کرو, اپنے آپ کو تول کر, وزن کر کے, اور اپنا احتساب کر کے. بالتوفیق بید اللہ تعالی, اللہ پاک توفیق عطا فرما دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ رب العزت ہمارے ان عبادات کو قبول فرما لے, اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا فیصلہ ہمارے ساتھ فرما لے, اور اللہ رب العزت ان ساعات اور ان لحظات سے ہمیں پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.